سورة النساء درس نمبر شپاك سلوختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ان الذين يكنون كسان امنوا ايمان راوړو ثم كفروا بي كفروا ثم امنوا بي ايمان راوړو ثم كفروا بي كفروا ثم ازدادوا كفرا بي زياد کو كفر لرا لم يكن الله ندي الله تبارك وتعالى ليغفر لهم چې بخنو کې دیتا ولا ليهديهم او ند الله تعالى چې لار خي ديتا سم کې ديتا سبيلا لار توفيق ور کې ديتا د لارې. سورة النساء درې مې څه شروع شوې ده. د دې نمخ کې دوی څه ذکر شوې. رومبای عيسى اغا تر د 57 نمبر آیات پورې وا او پاغه کې درې بابونه رومبه باب تر د شپږ دیرشم نمبر آیات پورې او پای کې شپاړس احکام د پاره د اصلاح د رعیت ذکر شو. بیا دویم باب شروع کو د 37 نه 43 پورې او پای کې زجر منافقانو ته او بیان د خرابو د منافقانو او په اخر د باب کې امر مصلح ذکر کو ذکر د تیمم راوړو. بیا دریم باب د رومبه یې شروع شو دو دغه آیات 44 نمبر آیات نا تر د 57 نمبر آیات فورې او پای کې زجر او يهود تا اهلي کتاب تا او بیان د خرابو د اغيو او تخويب او بشارت په اخر د باب کې. بیا دوی مې سه شروع کړ د 58 نمبر آیات نواله تر د یو سل 15 دیرشم نمبر آیات پورې څنګه چې اغړومبای عیسا دریو بابونو ته وا نو دغه رنګې دویم عیسا مه درې بابونه دي. رومبه باب د 58 نمبر آیات نواله تر د 76 نمبر شپږ او یایم نمبر باب پورې دی او په دې کې دغه نه امور مصلحه او نه درې امور مصلحه بین الراعی والرعیت اغه ذکر کوي. رومبه حکم اداء الامانات الى اهلها 58 نمبر آیات کې او بیا ترغیب و اطاعت الامیر تا یو کم شپیتم نمبر آیات کې او بیا زجر و منافقین تا 60 نمبر آیات کې او بیان د خرابو داغي ذکر کیدو د منافقان خرابې ذکر کولې او بیا ترغیبات و اتباع رسول صلی الله علیه وسلم تا 64 نمبر آیات کې او بیا بشارت 69-70 نمبر آیات کې او دویم حکم دا نو امورنا تحیت القتال تیارول د پاره د جنگ او زجر زورونه و مداهنینو ته څوک چې سستی کوي په جهاد کې او دریم حکم او حکم د قتال او بیان د علتونو دا غي چې قتال ولې کوي. نو دا لومبه باب ختم کو. دویم باب شروع کو د 70 نمبر آیات نوالی 91 نمبر آیات فوری او پدې کې زجر و منافقین او 70 نمبر آیات کې او بیان د خرابو او د خرابو صفاتونو داغه منافقانو ذکر کول او حکم یو کو په اتباعد عن المنافقین سره چې د منافقانو نه لری والی اختیار کړي او ذکر د اقسام د منافقینو ذکر کو او اتات یم یو کم نوی نمبر کې 91 نمبر آیات کې. بیا دریم باب د دوی می سه شروع کو 92 نمبر آیات نا تر د یو سل او سلور دیرشم 15 دیرشم نمبر آیات فورې او پدې کې هغه باقی شپږ احکام د بار د اصلاح بین الراعی والرعیت په منځ د راعی او د رعیت کې هغه شپږ احکام سلورم حکم اجتناب عن القتل المؤمن 58 نمبر آیات کې او حکم بالعدل سلورم اجتناب عن القتل المؤمن ابهن مترین من نمبر آیات کې او بیا تحقیق من اسلم چې نخ د اسلام د ته پیش کړو بیا مو وجنه اگر که جهاد ولی نو او شپغم حکم ترغیب ال الهجره د هجرت لپاره ترغیب ورکول هجرت طرف ته او هم حکم حکم الصلات فی السفر والجهاد په حالت سفر کې او په حالت جهاد کې د موز طریقې او خود له جسنګ موز بکوي او اتم حکم الحکم بما انزل الله چې الله د قانون را لېګلې دی نو پاغه فیصله وکي کنه چې الله د کتاب را لېګلې دی نو پاغه کتاب فیصله وکي کنه نو الحکم بما انزل الله او بیا د نهم او د اتم حکم ترمنځ زور نه ورکړه څوک چې خلاف کوي د نبی علیه السلام نه او دارنګي رد یو کو د شرک په دعا او ورپسې بیای بشارت ورک موحدین ته چې غي مسله منلی هغه د پاره زیر ذکر کو او بیا نه هم حکم تنویر علامه سبکا په تیر مضمون ټول باندې رڼا واچولا نو نه هم حکم تنویر ما سبکا ذکر کو دا دوی سه ختم شي اوس پرونی آیات نه درې مېسه شروع شو او په دې درې مېسه کې هم درې بابونه دي څنګه چې په دې ډومبو دوه وېسو کې درې درې بابونه او په دې کډومبه باب تر دې 152 نمبر آیات پورې دي او په دې کې اول هغه مقاصد اربع ذکر کیږي توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره دا سلور مزامین په دې یو آیات کې را جمع کړی دي او دا هغه سلور مزامین چې د دې سره سلور نور دي د دې نه ټول قران چې څومره مزامین دي بیا نور د دې نه غیر چا پیره ګرځي هغه اصل مسله هغه د الله د وحدانیت مسله ده هغه اصل مسله د الله در علی ګلی پیغمبر چې دغه تصدیق وشي او د پیغمبرانو تصدیق وشي هغه اهم مسله چې د الله د کتابونو تصدیق وشي چې د کتاب تصدیق تی نه کړی تب ایمان د کوم ځای نه زده کای وای صحابه او په مکه کې اول ایمان زده کاو مطلب دا چې د ایمان سورتونه نازلې دل لا احکام نه نازلې دل احکام لا نو د ایمان سورتونه نازل چې توحید د کلک کا نو صحابه او په مکه کې هغه ایمانی سورتونه زده کړه چې مدینه ته لړل احکام نازلې دل شروع شو ولی بیا د مسلمانانو سلطنت جوړېده ملک جوړېده او داغي قانون به جوړېده او پاره قانون باندې عمل کول به جوړېدل نو د دې وجنه دا سلور مزامین او د چې سکای نو د سره پاره کای د دې د پاره کای چې الله مال په آخرت کې دی ها بدل راکی دا سلور مزامین په دې یو آیات کې را جمع کول او بیا یې پر مایل ان الذين يبيعوا فسيده منافقان خراب ذکر کیږي او د منافقانو هغه خراب صفاتونه ذکر کوي او بیا ور پسې تخویپ یو خروی 145 نمبر آیات کې او بیا ذکر د شرایط د توبې د منافقو کې ها په اخر کې چې دا باب ختمي کې 152 نمبر آیات کې نو فرمای ان الذين يقينا كسان امنوا چې ایمان راوړ دي ثم كفروا بي كفر وكو ثم امنوا بي ایمان راړو ثم كفروا بي كفر وكو ثم ازدادوا كفرا بي زیات کو کفر لرا لم يكن الله ندي الله تعالى ليغفر لهم چې بخنو کی دیتا ک مراد تر نه يهود شي او کنه مراد تر نه سوار شي او کنه مراد تر نه منافقین شي نو دا ټول هر هغه څوک چې د ایمان دراوړلو نه پس ایمان راوړې دي کاغه يهودي دي چې وایي ما ایمان راوړې دي کاغه نصارا دي چې وایي ما ایمان راوړې دي کاغه منافق دي چې وایي ما ایمان راوړې دي او د ایمان راوړلو نه پس بیا کفر تمایل شو یا یو مسلمان زمنګ په دې مجمع کې سړي ایمان راوړې دي منګه او من د دې ایمان راوړلو نه پس بیا کفر طرف تمایل کیدو نو په دې مایل کیدلو سره الله د هدایت اغلار چې کم دین بیا بندې شي ولی ایمان دراړو بیا دی کفر وکو بیا دی توبه وباسله بیا دی کفر وکو بیا دی ایمان راړو او بیا مل دی ایمان نه بیا بیا اورې نو چې کله بیا بیا دی ایمان نه اورې دی او په ایمان ټینګ نه وي نو بیا په داسې حالت کې د هدایت اغلاری بندي شي نو الله ورته ما پیو بخنه مونږ بیا ته ما بیا او بخنه او نقي نو زکه وی لم يكن الله ليغفر لهم نذي الله جبخانه كديتا ولا ليهديهم ولا ليهديهم سبيلا او نذي الله جتوفيق وركي ديلرا دلار نيغي دا يو دير عظيم دا الله تبارك وتعالى نعمت دي چه چاة نيغ لار ميلاوشي او اغا نيغ لار صدا اغا دا قرآن كريم لار دا اغا دا نبي عليه السلام دا سنت لار دا كچر دا لار دا نروك شوي چه قرآن نو دا قرآن از دکلا و سر نشته قرآن مانی پویگی نه نو چه کل پا قرآن مانی پویگی نه یا سر نه هدایت پا دا کم زینه قبله پا قرآن زان پو که چه دا هدایت لار دا تکولاوشی سنت دا نبی علیه السلام او پی جانا چرتا بداتو نکی اسی نه چه لار در پسی بندی شی نو دا دی وجه نه چه کل هم کفر چا اختیار که پس تی ایمان را اولنو نه نو بخانه خو شته نه دا مشرک دا پارا او دا کافر دا پارا او لار دا هدایت زکا بندشوا چه سرد ایمان راوڑلو نبیا هم دیلا کفر طرف تاوڑی بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو تا بی ان لهم عذابا علیما چه یکینن دا دید پارا عذاب دے دردناک زیر خود خوشحالی دا پاری او دلتوی منافقانو تا زیر ورکا نو دا پارا دا توبیخ دا پارا دا سو د پاره د توبیخ د پاره د پیغور د پاره د شرمولو زمونږ استاسو په پښتو کې هم خلک پیغور په داسې طریقه ورکوي چې کله یو سړی سروانی وکي او د هغې سزا ورته زمونږ په پښتنو په معاشره کې میلاویږي مونږ یاره څه خوند دی که نه ورته وایي که نه وایي نو خوند په دغه کې په سزا کې خوندي خوند نه دا ورته د پاره د پیغور وایي چې او یاره تا خوروانی کول وسته وسکه هغه څه خوند دې وسکه نو هغه خوند د پاره د پیغور ورته خلک وایي نو دغه رنګ الله تبارک وتعالی وایي زیر ورکا خو دا زیر د پاره د توبیخ دی د پاره د شرمولو د دي چې هغه د پاره د دي چې تاسو کوم عذاب کې اوسګیر شوئ هغه عذاب چې تاسو دنیا کې د هغې سره ټوکې کولې نن هغه عذاب دې وسکه که ودې نه سکه الذين اغا كسان يتخذون الكافرين اولياء چغي نوي كافران لره دوستان من دون المؤمنين سوا د مؤمناننا ايبتغون عندهم العزه اي لتي دي سك عزت فان العزه لله جميعا يقينا عزت الله لره ټول پدي ايات كريمه كي الله تبارك وتعالى د اغي خلقو چغا منافقت كي داغی خراب صفتونه د تذکر کوي چېغي دا منافقان چې زیر ولا ورکه دا سوک دي مونږ ویلو د منافقانو خراب صفتونه ذکر کوي کنه نو د منافقان خراب صفت دا دی چې دی به کافر په دوستۍ باندې بغیر د مؤمنانو نه نیوي او دا د پاره د دین وی چې د دنیا د عزت د کې لالچ پروت دی چې د دنیا عزت په ماته څنګه حاصلی اعلان کې پدې نه پويږي عزت ورکون کے او ذلت ورکون کے اغد اللہ تبارک و تعالی ذات تے سورۃ الفاتر لسم نمبر آیات کی راضی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا سوک چی ارادہ کئی دی عزت نو اللہ عزت ورکون کے دے اللہ مالک تو دے دے چت دا غن عزت غواڑا تا دبل چا سکے عزت لٹائی سورة المنافقین کی اتم نمبر آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی وللہ العزۃ ولرسولہ اللہ لرا عزت دے اللہ پہ اختیار کی دی عزت او اللہ چی چال عزت ورکی داغ پہ حکم ماندے او یا دا چی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک دی عزت دے بل بتا لسو کی عزت در کی ولی رسولی او د پاره د پیغمبر عزت ته زکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمره لوی عزت الله تبارک وتعالى چې په تمامو انسانانو کې محبوب اغا انسانانو کې اغا الله تبارک وتعالى تا پیغمبري نو پیغمبر لا الله تبارک وتعالى عزت ولل مؤمنین او د پاره د مؤمنانو عزت د پاره د مؤمن دی ولکن المنافقین لیکن منافقان چې دی لا يعلمون نفویگی منافق د بل چا سره عزت لټی عزت خود الله تبارک وتعالى په دین کې دی کلا چې هغه دور د خلافت امویه دورو که عباسی دورو که عثماني دورو په هغه دورونو کې چې کله هغې په اسلام باندې برابر ولاړو وګوره هغه دور عباسی هغه دور د اموي هغه دور د عثماني هغې کې وګوره د مسلمانانو رست رزه به عزت زیاتېده خو چې کله مسلمانانو هغه خپل کار پرېښودېده هغه دومره لوی سلطنت چې د دنیا څومره ملکونه د هغې د قبضې د لاندې وو هغه لاړل ختم شو ټوکړې ټوکړې جوړې شوې د مسلمانانو د ملکونو نه دا ولې د الله تبارک وتعالی د دین په ځای باندې په بل څه کې عزت ولټاو او دین خدا الله په عزت کې دی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ته چې چاله عزت ورکوي الله تبارک وتعالی ته عزت ورکوونکي لکه څنګه چې منگا تاسو په سورۃ آل عمران کې آیات نمبر 26 کې ویلو قل اللهم مالک الملک و الله ته بادشاہ د بادشاہانو یې تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء ته ورکوي بادشاہي چاله چې خوښ شي اخلي بادشاہي چانه چې دې خوښ شي وتعز من تشاء عزت ورکوي چاله چې دې خوښ شي وتذل من تشاء او ذلت ورکوي چاله دې چې خوښ شي بیدک الخیر پلاس تا کې دې ټول خیر یا الله تبارک وتعالى ستا پلاس کې ټول خیر دې الله تبارک وتعالى خیر ورکون کې دې اگر چې شرم الله پیدا کړي لیکن د شر نسبت پچا تکای الله ته د شر نسبت نه کای لکه څنګه چې دعا راځي والشر ليس اليك او شر ستاد ستانه نه دی ځکه چې زمکه او کائنات کې هر څه پیدا کوونکی الله دی دا هغه امر چلیږي که هغه مرض دی که هغه زلزلې دي که هغه پیدانات چې دا زمکه کې څومره چې کم دی هغه زلزلې وغیره راځي دارنګه سیلابونه راځي نو اگر چې دا راوستونکي څوک دی الله تبارک وتعالی دی خو موږ به نسبت څه ته کوو چې په مخلوق کې چې کوم دی بغاوت راغلی دی نو د بغاوت د وجې نه چې کوم دی د الله عذاب پې مسلط شو دارنګې دعا دی ایوب علیه السلام هغه وایي انی مسنی الشیطان بنصب ما ته رسېدلی دی شیطان په ستړي والي نو د شر نسبت په چا ته کوي شیطان ته دارنګې ابراهیم علیه السلام ځان ته نسبت کوي فاذا مرضتو مرض څوک راولي الله تعالی خو د شر نسبت په الله ته نه کوي هغه وایي فاذا مرضتو فهو يشفين کله چې زه بیمار شم نو هغه مال شفا راکوي نو د نقصان نسبت د ادب د پاره به ځان ته کوي اگر چې مرض راوستونکی الله دی خو نسبت په څه کوي چې ما نه بې اختیاطي وشو او د بې اختیاطۍ د وجې نه ما ته دا سیز تکلیف راورسېده نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دی د غیر څخه عزت لټی او عزت د الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی وقد نزل علیکم فی الكتاب او تحقیق نازل کړی دی تاسو ته فل کتاب کتاب کې ان اذا سمعتم کله چې واورئ تاسو آیات الله آیاتونه د الله یکفر بها چې کوپر کې د پدې آیاتونه د الله باندې ویستهزو بها او ټوکی کې دی د دې آیاتونه د الله تعالی پورې فلا تقعدوا معهم نو مکې نه د دې سره حتا تر دې پورې یخوذو چې دې ننوزی په حدیث غیری په بیان بلکې په خبرو نورو کې انکم اذا مثلهم کچری تاسو دې سره کیناستئ نو په دغه وخت کې به د دې په شان شي ان الله یقینا الله تعالی چې دې جامع المنافقین جمع کوونکې د منافقانو لرا والکافرین او کافرانو لرا فی جهنم جمیعا په جهنم کې ټول د منافقانو په مجلس کې به د آیاتونو او د الله تبارک وتعالی د احکاماتو متعلق ټوکې او مسخرې کېدلې نو چې کله به دا ټوکې او مسخرې کېدلې نو حکم داسې راغی چې تاسو په داسې مجلسونو کې چرته کېنه نه چې کوم انسان په دین پورې اسلام پورې او دارنگی پا دین مانده او پا اسلام کی غیب لٹائی پا آغی مانده طان او لان وی او پا آغی کی غیبون لٹائی او بیام داس مجلس کی سو کینی ناگر چی دے غلی ناسته او قرآن ور تسوی قرآن پرمائی چی دا انسان دا دے منافقانو پشانده چی پا داس مجلس کی او سڑے کینی نو عبرت شو او سبق شو زمنگ استاسو دا طولو دا پارا چار اغا مجلس چیا د شرکیات او د بدعات او د منکرات او نو پاغه مجلس کی وکینو هغه مجلسونه چې هغه سره د دین چې جمعتونو کی او چې کله د منکری د شرک او دارنګي د بدعت او دارنګي هغه محفلونه چې هغه د نبی علی السلام د طریقې نه خلاف نور ګناونه پکې کېدل نو هغه کې وکینې نه امام قرطبی لیکي چې کوم ځای ګناي کبیره کېدو آغا زائی که ناستا ورطا قتل چکم دی دا گناه دی چه گناه کبیره او زائی که کی او پا آغا زائی که ناستا آغای تا قتل دا گناه دی دارنگی تاستا میا حدیث سو سو پیره زکر کرده دی لا اله الا اللہ ویل سواب دی که گناه دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ویل سواب دی که گناه دی الحمدللہ ویل سواب دی که گناه دی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دو کفی پو جماعت کی سوکولی دل او کانی یخیو آغه اڑول وقت او دا بایوی لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ اغوی یرا ورگا تا پوسو کم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنو پس لڑو ایراش جمعات کی خوب ما یاو طریقہ اولی دا خو ما پا خپل خبر سونوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنو تا سونوی چی دا کاری کاؤ اغوی نا ما تانا تا پوس کاؤ چی را دی مسئلہ کی اغوی حالا ماولا بوزا چی را لر آکسانو گیٹے اڑو لے او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آغا قسم خوری چی آغا صحابہ رضوان اللہ اجمعین چی اغلا موجود دی ہا اولائی صحابت نبیوکم ولی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا چا صحابیو دا نبی علیہ السلام صحابیو وی ہا اولائی صحابت نبیوکم متوافرون موجود دی لا وہذی سیابہو لم تبلا من چکه می کپڑے د نبی علی السلام په وجود کې چولې اله اشلی دي لنی دي چې نبی علی السلام د دنیا نه تللی دی او وانیته لم تکسر کوم غلوخو کې چې من د نبی علی السلام په مخ کې ډوډۍ خوړلې دا غلا مات شي نه دي او تاسو تک تور بدعت باندې راتلو کړو په جمعات کې د جمعات نه وباسه وی وی باسه دي جمعات نه لا اله الا الله بد کار دی خدا طریقہ دا پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم تلیرش گھنٹے ذکر کوا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ غور ذکر لا الہ الا اللہ دے او غور دعا الحمدللہ نو مطلب دا چھ ذکر خسلیرش گھنٹے و مسلمان کہی اللذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبی پڑخ لگول ماندے پناست ماندے پولار ماندے دا اللہ تبارک و تعالی ذکر اذکار خو کما طریقہ چی دا نبی علیہ السلام نا ندا آغا تکای اگی تے گناوی لی دے اگی کی ناس تکول نمانگ تا سبق راو تے دو چی سنگ منافقان دا سی خلقو دا مجلس نا اللہ تبارک و تعالی من اکڑی چی تازو بدی پشان شای نو کم مجلس کی چی شرکیات و بدعات کی گی او پا اگی کی تناس تے تا ٹک تا اگی پشانے نو پدا سی مجلسونو کی گوری کین نئی انکم اذن مثلهم یقیناً تاسو پدا غواق کی دی پشانی آئی ان اللہ جامع المنافقین یقیناً اللہ تعالی جمع کون کی دی منافقانو لرا والکافرین و کافرانو لرا فی جہنم جمعی پا جہنم کی ٹول نو جزائی کم زائی رئی چی دا سی خلق سر سوک کی نی جہنم دے اللہ تبارک و تعالی وی دا منافقانو دو خوین زانو ساتا اسے نچے دو ڈلو سر زان ساتے تا سومیر جی دیر خکل مسئلے کوئی خواغی خومو پینزل لشل کال مدرسو تا تلی دی کانا دا توت پانی خونی دی ویلی و سیدہ پینزل لسکال نا دا پرشتو سر ناستو خوج دنیا تا اللہ تبارک و تعالی فلانت کو آ دا پرشتو پا خواکی ناستو او پا زرگونو کالو عبادتی کرده دی خواہی آغا علم و عبادتی پا کار راغلی دی دانا چه سبازان لو جد جوڑای چی نیرا اہل کبلہ دی او اجونه کئی منزونه کئی پینزل لسکال علمونه کڑی دی قرآن خلقو تا خی و تا دو قرآن طریقه او گورا کچر توحید و سنت بیانه و پسی طریقه بانده خودسترګو رانجي ځان له وګرځوا چې یار واقعي ده چې دنه ماته خیر را رسي او کچری دای نه بیانول ته دا غسر کې نه استې دي ته په شرک او په بدعت کې ککړې دا غسر د قران په سلا ده دا زمونږ استاد قرانه په سلا نه ده او نه دا چې کم دی نه دیو ها د الله تبارک وتعالى او د پیغمبر نه علاوه د بل چا په سلا ده دا د الله تبارک وتعالى په سلی دي چې مسلمان به په یو لار ایماني چې اسی د لار او ما طرف تراتلون کې الله دې زمونږ دغه د قران لار نصیب کړي ان الذين يكننا كسان امنوا چی ایمان راوړی دي ثم كفروا بي كفروا کو ثم امنوا بي ایمان راوړو ثم كفروا بي كفروا کو ثم ازدادوا كفرا بي زیاد کو کفر لرا لم يكن الله ندي الله تعالی ليغفر لهم چې بخنو کی دي تا ولا ليهديهم سبيلا او ندي الله چې توفيق ورکی دي لره دلاره بشر المنافقين زير ورك منافقان لرا بأن لهم عذابا أليما يكنان ده دي دفارا عذاب ده دردناك الذين دام منافقانا كسان دي يتخذون الكافرين أولياء چه نوی دي كافران لرا دوستان من دون المؤمنين سواد مؤمناننا أيبتغونا آيا لطي دي عندهم العزة ده دي سكيزت فإن العزة لله جميعا يكينا عزت الله سکد ټول الله سکول ټوا وقد نزل عليكم في الكتاب وتحقيق نازل کړي د تاسو په کتاب کې ان اذا سمعتم كلج تاسو اوري آیات الله چې اتون د الله تعالی يكفر بها کوپر کې د پدې سره ويستهزئ بها او ټوکی کې د دې پورې فلا تقعدوا معهم نمكين اذا دي سرا حتى تردي پوري يخوضوا في حديث غيري جننوزي دي په بيان بلکي په خبر نوروكي انكم اذا مثلهم نقتاسو كين استي دي سرا نو په دغه وخت کې تاسو دي پشان شي ان الله يكن الله تعالى چه جامع المنافقين جمع كون کې د منافقان لرا والكافرين او كافرانو لرا فی جہنم جمیعا فجہنم کے ٹول